قرآن محترم والدین کو اشیاء القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر قرآن 67 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ عجیب آباد جامع مسجد کے 29/8 اور 30/8/2009 کے شعر جدید میلاد دو پتہ 27 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 اللہ فرمائے لو ان لہما والذین لم یستجیبوا لہم آغا کسان چے نمانی خبرہ در اپل لو ان لہما فی الارض جمیعا کچریشی دل دی لرا آغا سو چے پزمکہ کی دی ٹول ومثلہ ماہو او دمر قدر ورسر نورم شی لبتا دو بیہی او جرمانہ ورکی پاغی باندے نزان دخلاصو لول پارا اولائک لہم سول صاحب لگا کسان دی لرا بد حساب دے ومأوام جہنم زید ورطلو دی جہنم دے وبئس المہاد بئس ما مہدو لانفسہم بد داغ بچونا چی دی زان لتیار کری را افمی آلمو انما انزلے لیکا من ربک الحق یو علکو پلار براوستو ڈبو بے قرآن نوی نوی نوی یو رد میں وطن میں بچے دا پلار خو نمنے خو پتا با یو وقت دا سی راشی دا گاڑی دا لاندے با پسخا تورا چیر لباندے ملاستے سخا جامے با دے چولی ستا دا روز و دستر کو فرق با نکی گی لاسو نبا دے ترسنگلو پوری توری اپ از مکا با ملاستے ہاں ہاں با کیا ڈیبرے و نٹو نبا کلکے اس چیز آغا وینم نم اکا چل لے شپا اور رد پروتتے ہمیں چپ کم تلائے کہ تو سمن ناگیل بدم پلستر د مبلے لو ارکڑی جامع د مبلے لو لاس د مبلے لو روزے د مبلے لو مخ د مبلے لو ڈوڑے د مبلے لو پکڑی کے د مبلے لو گوتے کا تکوا گاڑے چ سمئی لان دے پر چپ کم دے ملاس تے اگ د مبلے لو کم نٹ لچی گوتی اوڑی اگا مبلیل چ قرآن دے پری خود نو مبلیل در مبلیل جا پروت یوتا اور چی پتہ دیو لئی قرآن لراشن اللہ پر دین بچ کی خوا قرآن عجیب کتابو خوا کلی کلی بچی کم بچی چی دا قرآن سر وابستہ دی داغی جو اندو گو رہے او کم بچو چی قرآن تلتے والے نو ام قرآن نو ام سبق داغی حالو گو رہے چی سحال دے دا سکارو قرآن دے عزت کتابو قرآن عزت من کتاب ہو اور چاہے قرآن سے وابستگی اکڑا اللہ عزت من کڑی رکھا اللہ فرمائے وما جہنم زید وطلو ددی جہنم دے و بیسل میں آد ناکار زیرے تیار کریشویم افمی آلمو انما انزلا الیک من ربک بسکٹے خوارو چھے والر آگلے وا ناغا قرآن چھے پریخو شاگردی کولا نو اللہ سو منگولے خوار سو مبلیلو نا بسکٹے دا شنی والے پا کپڑائی دلتی شنڈیم تو رے وے میں ہو رہے گا چھے اس دل اخو اندر کی لالا موطن میں خچا رے میں چھے تا تمہارے قرآن نمتک پر بیا با پروتے دا گاڑی دا لاندے میں بلکل اس تاجی غل میں خوڑے لی دی میں اس کو کار نہیں کی اس کو تلاڑے اخوے دے گا نا بچو تمہنگ آئیو قرآن ہو آئے لار مور وطوی مال حساب مگتا قرآن ہو آیا بدبخت اولادی آغا ادیل اسکے پلار والا پیسے مر کی خرچے لے چدا والا خو علم کا قرآن زکا دین زکا نو چھ دے اغیل لطور کی نو نتیجہ بیسے ہی خود اگا دی دلانے و تک تور بیا پرو دی کنا لگا پلار غریب و سر بیا سو پتیار ایسا تو اگا دے نسمے دو آو چھ دے لطے ہوئی نو پلار بھی ہو رہے گا چھ تاثر سمکارو کما نو دے گان دی لانے ملاسیا رو دے دے شنڈو دے زیز بو پتہ بہنے لگی چھ تا تلخدے یا چیخا اللہ فرمائے ومأوام جہنم و بیسل میں آد افمن یعلم انما انزل الیک من ربک تاسو وائی تاسو دامیان وائی یرا داو دا مولیان طالبان رو خدا سے خوشحالی پا دین کے دا کور مبادشاہ قسم پا اللہ چی مو خوشحالیو نو چی مو خوشحالیو نو زمونگا پا ایمان که با پرخی چه دا خوشحالی پا تاسو در پرزو نکو زکنو تاسو توائی چه دیکی خوشحالی در راشه والا هاونه دیکی خوشحالی در راشه والا هاونه نو نور سو چلو خو تاسو وای یه دا مولیان ار وقت پا سور کی نو سور که بنیو چه پا دی سور کی نشو نو نور بلا سور دا کم زینا پیدا که جی با دی تشی خو پا سور که بی دا دا قرآن کریم معجزه دا کتو ہے جیب میں تشی نو چه زما ضرورت شی نو بیا نو چه ستا ضرورت راضی کنه نو دو منٹا بخ که بدل اللہ انتظام کری تا با حیران شی چه یا اللہ دا بده دے قرآن برکت شی نو چه قرآن تا پری خود نو برکت دا کم دے نرائشی تا نتا پوس کن خدای دے خپا کن او برکتو نا خو خدای را لیگی نو چه آقا تا خپا کنو نور دل لکا سوک رو لیگی لکا بل خدای بیستا بل از مکا بی بل دنیا بی انصاف دارا اللہ فرمائے فمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق آیا پس سوک چی یقین لری چی اغا سو چی نازل دی تاتا ستا در رب ندی حق کمن ہوا اعما دے پشان داغا چا دے چی اغا دوندوی دا حق نا نا انما یتذکر اولو الالباب یقین النصیحت قبل خاوندان دا اقل الذین یوفون بعهد اللہ اس دا تاقل من خی الذين يوفون بعهد الله دا کسان دی چې پوره کوي لوز د الله دا عهد الله نه مراد یا خو هغه مشهور عهد دی دا عالم ارواح دا ازل هغه لوز الستو بربکم قالو بلا سوره اعراف کې هغه ذکر او یا د دین مراد عام لوزونه دی یا الله زبستا عبادت کوم یا الله مونږ بنه قضا کوم یا اللہ حلال بخورم یا اللہ آرام بنو یا اللہ غم خادی بستار پیغمبر طریقے میں نو اللہ وی دا اللہ اس پورا کا کنا او دا اللہ وز بیاد دو قسمہ دیکھا یو نارواو کے لوز دی یو پر رواو کی تا چا سر اللہ وزو کہ جی پلان کی زی ترعوز تختو نو تا تر اغا سوی جی ملے لرے بے خون دا اغا لوز خطا پورا نکو وائی ما تا خدای ویلی چی دا اغا لوز بنو پورا کیخا دا اغا لوز غلط تے پلان کی زی ترعوزا کہ پلان کی زیتا لرشو چه غلاو کو چه گوٹو کو مزاولا دا لوز مو پورا کوا یو لوز ناکار دی یو سید دی یو جائز دی یو ناجائز ناجائز او لوز پورا کوا ما او جائز لوز گوارے اسے نا چه دا در نپایتیشی گوارے دا پورا کا اللذین آئیو پونا بے حد اللہ دا کسان دے چه پورا کئی لوز دا اللہ ولا انقضون المیساق میساق سو اوامر او نواہی نما تے دی پوخ لواز والذین یصلون ما امر اللہ به دا کسان دی چی پی وسلری اگر چی اللہ حکم کرے دا گے ایو سلا دا دا کول دا گے مطلب سو چی اللہ کم اوامر لالی گلی دی نو دا عقل من سڑے پا گے عمل کئی و یخشون ربهم و یرکی در خپل نام و یخافون سوء الحساب او یریگی د بد حساب نام والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم مسلم شریف کے حدیث سے نبی علیہ السلام وئی لو یسل رحمی لو ی وعدہ پورا کول دادی چه د انسان پلار مرشی او دا زوی ولگی او د پلار د مرگ نہ رستو د پلار غ دوستان نہ پردی کئی بس دا لو ی وعدہ د پورا کڑا تھا والذین یسلون ما امر اللہ بی ان یوسلا و یخشون ربهم یرکی در خپل نا یخافون سوء الحساب یری کی د بد حساب نہ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم صبر دو قسم رے یو صبر دار چې تب وس شه یره بس زما صبر دینو او یو صبر دار والذین صبروا چې رازاد د الله مطلبی چې توه دا صبر دې د پاره کوم چې مان الله رضا شي دا صبر کامیاب دی ها والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم دا کسان دی چې صبر کړي د پاره د لټولو د رضا در خپل واقام الصلاة پابندی کړي دا په منځونو و انفقوا خرچ کړي دي مما رزقناهم سرًا منځ او دس روزه باندې پابندی ښه پابند نن وګوره ما تا ته په پتنی په زرګونو کسان روزي خوري په زرګونو اخکارا بارے خوری دے تخکارا وائے کنا چی دکان تا درن نوزا علا کدے منڈے بوتل والا تو آئے چی بوتل لاک بوتل روڑی استا دکان کی کینی اس کی خواہ روجہ خوار اب پنجابن کے خواسان کار دیں پردے لگولی مستورات کے لیے مسافروں کے لیے بیماریوں کے لیے دن رات ڈیوٹی جاری ہے اٹھلی چالی دکھا اچھے پکے بموں کا تو سنڈاگان بتیرا وطل خان پنجاب تتلو میں گجر والے گاڑی نہ کچھ نہ اٹل والے ہو بینر لگے دلے ہو بیمار مستورات کے لیے مریض مردوں کے لیے مسافروں کے لیے رات دن سروس مہاراج ہے ساتھ ادرے گا نہ چودرے دما نو سڑے برو ہوتی نو کتاب ہوتے ہیں لیکن بولے دے کھڑا وہی مسافر نے من راپ تندی لکھ کر مسافر دے خدای تعالی حکم نمونگ میں دکھڑل زک مونگ اللہ میں دکئی وقت پا وقت مانے میں دیکھو میں دکئیم پا قسمنو قسمنو ہر سڑی پورے سرشتا کو مازگا پا کی نشتا کنی تجربہ ہوگا یو سڑی سر پینزہ منٹا خبرے کوا او آخر کے ہوتا ہے سوال جوابو کا نو چھ دیتا تو بس ٹھیک شو کے زینو آئے ماں سو ہوئے نو کتا تے ٹھیک ہوئے خود با منم نو تب پخپل او منی چھے آو سر وار پورے جدا کو مازگا پا کی نشتا یو منی ولے ہوئے خزمت او پلانے میں گور دا سے اگر پلانے کار با گورے خام اگر بلکل بلکل او ٹھیک شوالا سیدہ استاد جی دا ٹھولو نو مخ کے بدا کی او پلانے میں چھے روز خطے دنو چھے لاری او دو قدم میں لکھ دیکھ وارا شراغ ہے للا سے منیو میں ماں سو ہوئے ویر جی خپن شے زما دماغو کے دے وقت کے ٹینشنو خواہ او جی خپن ولا کا پوشے میں چھے تا سو ہوئے میں تلا تلے نیو پوشے میں چھے لاشے تو بس تورا ہو کیا پلان کی خان تے سوال جواب کری ہے اوس خواسان خوا جی خپن شے روجہ وخا ساغ سوال جواب جی روجہ و مانا روجہ سلا بدنام ہے مل خرار و روان کو بدنام کارغان شو مازغستا گڑوڑ دیے بدنام روجہ شوا اکا چر روجے پچا گڑوڑ والے راوستے نو پدیش پگ گنٹے کے بتا سو زمان آگا گڑے وڑے اور دلے چے نورے پہ نوے خا روجہ پچا چالا دماغ نہ خراب ہوئی روجہ چرے دا دماغ پزے کئی سڑی لہا آسے در گوتنا با پا جنگی رکا رو جدا دیدہ خبر اولتا کرے نبی علیہ السلام ویلو چی تاثر سوک جنگ کئی نتو توائی چی زمان رو جدا نو دی ان خلیو بل دا مرینونی سنوی رو جدا نا دغا نو طریقہ سر تا آگا حدیث اولتا کرے دے نبی علیہ السلام وی چی او سڑے تاثر جنگ کئی نتو سر مکوا نا بوی چی ولی خلق بوی چی ملا گوتی وارا سوری زاندے وطا دغا جوڑ کرے دا صدقا خونے وائی نا زمان رو جدا نبی علیہ السلام داسی ویلو دیو بل تلان دیوزی کنن چھے یو بل دا مخونہ سرکی کنن بیا ہوئی علاقہ روجہ دا خدای خاطر روکے دا جنگ مکوئے نو روجے کا مگنا کرے وا کولے کار دے وایا اللہ فرمائے والذین صبر ابتغاء وجہ ربہم آکسان چی دی صبر کرے دا پارد لٹولو در زاد رخ پل واقام صلاتا پابندی کرے دا پمنزنو وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا خرچے کڑے دے داغ نا چور کڑی دی مونگ دیتا پٹ او کارا پٹ او کارا دی لگیا دی او خرچو نہ کئی خا سرا وعلانيا پپٹے ہم کئی او پخکارا ہم کئی دا اللہ پلار کے خرچے کئی ام پٹے ام کارا اللہ اکبر بیا فرمائے ویدرؤنا بالحسنات السیئات دفقئی پخکار سر بدلرا خکار کئی او دا بدی پہ دفقئی ان الحسنات یذهبن السیئات نیک عمل کو بدے بدے پخپل لو کی گا نو تو بدے کے او بدے کے بدے کے او بدے کے تو بتو نو نو باسے نو دری نتیجہ خو خود خراب دا نہ یدرؤنا بالحسنات السیئات بد عمل دا نشوی نیکیو کا چی دا بد عمل یو سی لاؤوی کی خواہ اولائے کالہم اقبت دارم دغا کسان دیلرا خانجام دا آخرت تے اگا خانجام بیانی دا دے جنات و عدننام جنتو ندی دا میشوالی یدو خلونا آدی بداخلی گیا غیتا ومن صلح من ابائیم اگا سوک چی جوڑوی دا دی سرا دا پلارانو دا دینا و ازواجیم دا خضو دا دینا و ذریات ایمو دا اولاد دا دینا والملائکتو یدخلون علی من کل باب ملائک باور داخلی گی دیتا دا ہر دروازے نا دیتا با دا ہر دروازے نا ورن نوزی او داخلی گی بہتا خا او دا خوشالے خوشالے خبر با دیتا کئی دادا اللہ قانون نے بیا فرمائے سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم، وائی با سلام دیوی پتا سبانے پا سبب دا صبر کو لستاسو فنعم و قبددار خ انجام دا کور دا آخرت تے اللہ دے زمستاسو نصیب کی. والذین ینقضون عهد اللہ اغا خلق چی ماتی لوز دا اللہ من بعد میثاقی رست دا پوخوالی دا غینا لوز سوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا حکم نبا منام تا دا پیغمبر طریقے بکوم نتو سیوم نکے خواہ دا اللہ حکم دے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ منزل راش تو اے من کو ما تا خو ما تا کوا دا. والذین ینقضون عهد اللہ اغا خلق کی ماتی لوز دا اللہ من بعد میثاقی رست دا پوخوالی دا غینا ویقطعون ما امر اللہ به پرے کئی اغا چی حکم کرے دے اللہ دا غی ایو صلاح دادا کولو دا غی ویفسدون فی الارض روانی کئی پا ملکے دیر روان کارے دے غٹ روانے اداری چی منزو دس نپی جنی دا خدے پولے ما دیکھ رے دا پیغمبر طریقے او وجلے یفسدون فی الارض نو نتیجہ داشوا اولائک لهم اللعنہ دغا خلق دیر اللعنت پا دنیا ولهم سوء الدار او دیلر ناکار کور دے جہنم پا آخرت کی سمانا چی دا خدے پولے دے ما دیکھ دنیا و آخر دے غرق شو تبا شو اللہ دے زمستاسو دا دنیا و دا آخر دے تباینا بچ اساج اللہ یبسط الرزق لمن یشاء نبا سبا کا خیری وہ بجے انشاءاللہ درس و آخر الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. گرانو عزت مندو اور دن کو دیار لسم سپارا سورۃ رعد شپگش نمبر آیت نہم رکو آیت نمبر 26 اوم ددی زینا د سورۃ رعد سلورم باب شورو دے او پدے باب کے شپگ خبری دی یو دلیل عقلی و دلائل عقلیہ سبعہ بیا د یو سوال جواب بکئی چا غ سوال واردو کیدو پرسالت بیا بشارت تے د پار د مومنانو بیا دلیل وحید سرد داوید توحید بیا زورن دا د پار د منکرانو د قرآن پاک شپگم نمبر کے تسلیدہ نبی علیہ الصلات والسلام لا نو پدی آیت کے وم دلیل عقلی رے فرمائی د تمام کائنات و روزی رسان صرف اللہ دے در رزق کم والے زیات والے دا اللہ اختیار کے دے کہ چا سر ڈیر دولت راشی نو دا بگور داغ کمال نہیں بلکہ ورکڑا بدا اللہ دے طرف نہیں پدے ور لپخرم نہ دے پکار تو غرور او تکبرم نہ دے پکار چیر زول دولت پر کما نو ددی دنیای دولت پوج دے خوشحال شی او غرور کے دے راش او بیا دا سے تکبر کی چدا حق نہ منکر شی آخرت و سراڈو پی کر نہیں حالانکہ دنیا دا آخرت مقابلہ کے اے سمن دا ڈیر حقیر دا نا پیدار دا. فرمائے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر شپگی شاید اللہ تعالی فراخ کئی روزی دے چاچو غواڑی او تنگئی روزی وفرحوا بالحیات الدنیا او خوشالی دی پجند دنیا ومل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع نہ دے جند دنیا داخرت مقابل کے مگر معمولی سکنا متاع سکنا. سورت طلاق بس ہے سورت طلاق 65 نمبر سورت تے 55 نمبر او دا سورت طلاق وم آیت فرمائی اللہ لینفق ذو سعۃ من سعته خرچ دے کئی خاوند مالدار ہے دا مالدار ہے مطابق ومن قدر علیہ رزقہ آغا سوک چھے تنگ واپ آغا باندے روزی داغ نو فل ینفق مما آتاہ اللہ نو خرچ دے اکی داغ مالنا چھے ورکڑ دے اللہ دتا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا تکلیف نور کے اللہ اچاتا مگر برابر داغ دا طاقت چھے ورکڑ دے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا زرد پیدا بکی اللہ رست تنگ سیان آسان تیا نو کتا سر لگی دی نو آغا لگو کدا اللہ دا نم لحاظو ساتا اکتا سر ڈیری دی نو پا آغا ڈیرو کدا اللہ دا نم لحاظو ساتا لکا دا جند دنیا اللہ متاع مگر معمولی مزدا معمولی سکن دا او مر یقینی دے الموت فی کل حین ینشد الکفنا ونحن فی غفلت عما یراد بنا مرگ ہر وقت کا پن تڑل دے مونگ داغے نہ غفلت کیو دسب دس چی بمونگ نہ مطالبہ کی گی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہوئی بیا فرمائے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ شکوا جواب شکوا دوالا وائی کافران ولن نازلے گی پد باندے موجزہ درب طرفنا قل جواب شکوا قل ان اللہ یضل من یشاء او آیا یقینن اللہ بلار کئی چال چوغاری ویہدی الیہ من اناب پسم لار روانے خپل طرف تا اغا سوک چی اغا کے انابتی انابت من خبر قبلی انابت اللہ قبلی خبر دا اللہ لگا قرآن وی وانیبو اللہ سمانا قبول کے حکم دا اللہ انابت کے اللہ تا و انیبو اللہ اس ور پسی آیت کے دا من انابا تشریح اور تفصیل کی الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ دا هغه کسان دی چې ایمان یې راوړی دی د مکیږي زړونه د هغې په ذکر د الله. حدیث کے راضی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویوزل نبی علیہ السلام یوزلمی تلاڑ او داغ زلمی زن کدنو مرگ تنیز دے ہو نو دا اللہ نبی و توی پدی وقت کے تس محسوس ہے پر ایک پل زڑکی نو آغا زلمی و توی دو سیزونا یو امید دا اللہ نا او دویم پخپلو گناونو باندے یرا. دا اللہ نبی و فرمائل چھ پدا سے وقت کے دادوارا دا کم مسلمان پدل کے راجمشی نو اللہ اغت ضرور معافی کئی خوا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اغوی کے بادشاہانو تا زمونگ دا ملنگے پتاو لگے دا او زمونگ دا دے ملنگے دا خون پتاو تاو لگے دا چھ دے کی سمر مزا او خون دے نو دا ملنگی با زمون پا زور و آخلی خوا. فرمائے الذین آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذکر اللہ دا کسان دے چی مانے راوڑا دے او دمکی گی زرن داغی پا کتاب دا اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شے صرف پا کتاب دا اللہ زڑو نہ دمکی گی د زڑو دما ال راضی چ انسان قرآن سر وابستش. سورہ انفال نہ ہم پارو با سے دویم نمبر آیت اعراب پسے انفال اللہ فرمائے سورۃ انفال آیت نمبر دو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله يقينا مؤمنان كسان دي چکلا یاد کری شی نم د الله وجلت قلوبهم يريگي زرن ددي واذا تليت عليهم اياته نہم سی پارا سورۃ انفال دویم آیت کلا چلوستے کی گی پدی آیتن داغ زادتهم ایمانا نزیاتی مضبوطی ایمان ددی وعلا ربیم یتوکلون خاص پخپل ربان دے زان سپارے. اگورا دا اطمینان قلبی نخے خوا قرآن تا خوشحالی گی بھروسے دا اللہ پر ذات پیدائشی بل چان تم امید نک. فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر شے صرف پا کتاب دا اللہ زر ندم کی گی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من اناب سوکری. فرمائے اگا کسان چی مانے راول دے عملو نکی پا سنت طریقہ بیا فرمائے توبا لهم وحسن ماب خوشالی دا اغیل را خیستا انجام دے تفسیر قرطبی لکی عن ابی امامہ الباہلی شجرت فی الجنہ توبا پا جنت کی یوون دا او دا داغی نام دا مظہریم ذکر گئی چی توبا پا جنت کے ون دا او دا توبا دوے ممانا خوشحالی ہم دا لکہ حدیث کے راضی بدا الاسلام غریبا وسیعودو کما بدا فتوبا للغربائے. اگورا فتوبا للغربائے خوشحالی دا دا پارا دا ناشناو خلکو نو توبا مانا دا خوشحالی او توبا مانا ون دا جنت نو توبا لهم جنت کے ون بید دید پارا توبا لهم خوشحالی بید دید پارا وحسن ماب خیستا انجام دے. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها دلیل وحی کاف دا بیان کمال دا پارا. فرمائے کذالک ارسلناک فی امتین دغشان لے گلے منگتا پدا سے امت کے قد خلت من قبلها اممون شیقنن ترشیو دی مخردنا نور امتنا لتتلوا علیہم الذی اوحینا الیک دا پار دے چ بیان کے پدی آگا کتاب چ وحی کرد منگتا تھا وهم یکفرون بالرحمن ادی انکار کی دا اللہ دا بندگینا. حدیث پاک کے راضی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی قال لهم النبی یسجدو للرحمن قالوا ومن الرحمن فنزلت قل هو ربی لا الہ الا هو. انکار کی دا رحمان ذاتنا دا اللہ نبی تہوی دا رحمان سوک دے چھتا رحمان کے نو دا آیت نازل شو چیدی تا جواب کے او آیا قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا رحمان دے اغزات چھ رب دے زمان نشتر بلا جتروا بے داغنا نلات نمنات نعوزاو نہو بول ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو ویلیہ متاب خاص پاغ میں توکل کردے خاص غطا ورگرزے دل دی. ولو ان قرآن سیرت به الجبال پدی آیت کے زورن دا متعلق دے دا شکوے سر دا لو جواب دا کل مبیہی موتانا رشتو لائی منون حذف دے آیت کے زجر دے او متعلق دے دا شکوے سرا دلو جواب دا کل مبیہ الموتا نرستو لا یؤمنون حذف دے. فرمائی دا زدیان دے اندازے ترسیدلی دی چھ دے یوی موجزی ام پدی سا اثر نشتا تردے که دا قرآن دا اثر پا وجہ غرون روان شیز مکہ سوریشی یادی تا مڑی راجوندی شی دی بیاب نمانی خوا زکا دا دی زد و عنات حد ترسیدلی. فرمائی اللہ ولو انا قرآنا سیرت به الجبال کوے قرآن پاک چھ بوتلے شوے پد سرا غرنا او قطعت به الارض یا شیر لکے دیشی پاغے سرد مکام او کل ما به الموتا یا خبرے کے دیشوے پسبب داغے مڑو سرا. سورت انعام 111 آیت و باس ہے 111 انعام. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ تراتم سپارے سر ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ کمنگ نازل کو دیت ملائک وکلمہم الموتا خبرو کی دی سرملو وحشرنا علیہم کل شین قبلا راجم کمنگ پدی عرش مخامخ ما کانو لیؤمنیو ندی دی چی مان روڑی بیام ایمان نروڑی خوا. دلتے ملا فرمائے ولو ان قرآن سیرت بیل جبال او قطعت بیل ارض او کلم بیل موتا کوے قرآن پاک چے بوتلے شوے پاک سر غرنا سیر کے دیشی پاک ازمکا خبر کے دیشوے پس وفداغے ملو سرا بل للہ الامر جمعیا بلکہ خاص اللہ لرطول اختیار دے الامر اختیار. افلم یہ اصل لذین آمنو یہ اصل لذین منا افلم یعلمو تفسیر البرہان اور تفسیر خازن دا مانا کی آیا پس نپوئے گیا کسان چی مانے راوڑے رہے اللہ یشاء اللہ لہدا الناس جمیعا کہ غختل اللہ پہدایت بے روان کرے ٹول یہ اسکل نہ امیدے تو ہوئی خا لکہ پرون یوسف کی تیرشی چھے دا خدا دا رحمت نہ امیدہ کے گئے ماں ندلتے دیا یہ اسے نہ اسے مانا اغن ر بلکہ افلم یعلمو افلم یہ اصل لذینا آیا پس نہ پوئے گی اگر کسان چی مان راوڑے دے کہ غختل اللہ پیدات بے روان کروے ٹول ولا اعزاد الذین کفروا او ہمیشہ بھی کافران خلق دا کافران ہمیشہ کاردا دے فرمائے تو سبہم بما صنعوا قارعتن چرسی بدیتا پوجدا کارونو اپت چیدی کام قارع عذاب افت او تحلو قریبا من دارم یا براشی عذاب نزدے ددی ملکتام حتی یاتی وعد اللہ ترغ پورے چراشی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ چر خلاف نہ کوی دخپل لوز اللہ دخپل لوز خلاف نہ کئی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ تسلی نبی علیہ السلام لا او دا تسلی شو ار مبلغ لا یقیناً ٹو کی شوی دی پڑیرو رسولانو پورے ستانو راندے نو کتا پورے ٹو کی وشوی نو ولی خپکے گے مخپکے گا دا ٹو کی ندی کلے ہوئی تبلیغیانو لد امریکے نرازی کلے ہوئی پنج پیریانو لد امریکے نرازی دا ٹولے ٹو کی دی خواہ نو تسل خپکے گے تا دا دن محنت کوا خلق بتا پورے ٹو کی کئی اخر با پی اللہ خپل پیسہ لرہو لیج وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ یقیناً ٹو کی شویدے پڑے رو رسولانو پورے ستانو لاندے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس محلت میں ورکو کافرانو لرام اَمْلَيْتُ مَنَ اَمْلَلْتُ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِعَوْنِ وَالْمُنْغَدِي لَرَام فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ سنگ شو عذاب زما دی لرام افمن هو قائم على كل نفس افمن هو قائم على كل نفس پدی آیت کریمہ کے پینزم باب دے دریکم سلویخ پورے بروائنی اول اتم دلیل عقلی زورن مشرکانو تا پتلب دا دلیل بیا تخویب بیا بشارت بیا دلیل نقلی بیا ترغیب للقرآن دی آیت کے اثبات دا توحید دے او آیت کے استفہام انکاری دے افمن سرا فرمائی جی اللہ دا ہر چا دا اعمالو نا خبر دے عرض حاضر ناظر دے فرمائی اللہ افمن ہوا قائم علی کل نفس آیا پس اغا اللہ چی تدبیر کئی دا ہر بند سرام بما کسبت مطابق دا غیمل چکڑی وجعلو للہ شرکام او مقرر کری دی اللہ لرہ برخ خوارم دی کلوی جی خدای والا برخ خوار کری دا نکل ہوئی جی دا خدای نازولی دی نکل ہوئی نکنا خدای تعالی دا دی سوالو نکتا نکور دی دی چو وطوئی نو خدای پاک خامخاکی دا دری خبری دا ار زمانے مشرکین کئی یو پلانے بابا دا خدای نازولی دی درم پلانی بابا دا خدای روز ور کردی دا درم دا پلانی بابا سوال خدای کتا نکور دی تاسو بنی اسرائیلو باس ہے بالکل آخری آیت بنی اسرائیل آخر دادری والا جوابو نہ کئی 111 آیت بنی اسرائیل بلسم بارہ آخر وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا او آیا صفتنا دا خدای توب خاص تے اللہ لرانے دینی ولی نازولے اتو اے بابا دا خدای نازولے دے استاو منو کدا اللہ ستائے او منو کدا اللہ اے او منو تو آیا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا دا سورت بنی اسرائیل آخری آیت. نو دا جواب خود لدر کو چی دا خود دروغ ہے چی پلانے بابا دا خود نازولے وی نمونگا بوتا سو آئی جواب دا دے دا سی بوائے کنے چی پلانے بابا دا خود دوست ولی دے خبر خلاص شو. ولم یکن له شریک فی الملک نشتا پلان کی بابا لا دا اللہ پا خدای توب کے سبر خداری شراکتیم نشتا تو اے خدای والا روز ور کرے دا خدای والا برخ ور کرے دا شراکت وی برخ تا نو دیکھے ہوئے. ولم یکن له شریک فی الملک نشتا دل را برخ داری دا اللہ پا حکومت کے دا اللہ بادشاہ ایک نو تو اے ٹک دا خوچ زد تو اے منو خدای دا سوال نو ورزی کتا جواب. ولم یکن له ولی من الذل نشتا غل را امدادی دا وجر کمزور ہے نا. وکبر تکبیر علوی و داغلوی کوال در اعتراضون دل پیو زی پیو درس سر ختم کرو خواد اتو سم نسمے گے تب یاو میں بابا دا خدای نازو ولی رے تب آخر پس سمے گے قرآن منے و نسمے گے پا قرآن دی ایمان دے و منے نا. ہاں کستا دا شکی چی مانا بیدا نہیں دا خواسان خبر را دا آیت براو باسی استاجی تا بدے کینے وائی ماتا را دے مانا ہوکا علک ورزی والا خلاص خبر را او کاغت آتا ہوئی چی او دے آیت کے خدا خبری دی خدا دا بوتانو دا پار را غلی دی نو تو اتا بیا ٹک دا کنا دا اللذین اللذین چی راجی نو بیا ال تک با مانا سنگا کہیں الذين يؤمنون بالغيب اغبطان چیمان لری پغیبا صراط الذين نامت عليهم لار دا غبطانو چتا پہ احسان کرے اسی الذين جید بوتان ولدین مراد بوتان جی خا نزت منت عثمان سما کنا خا. ان الذين تدعون من دون الله غور زمانکم دیاران پخوا یاران دا سیمانک بے شک آغا بوتان چه تاسو ترامدت شوائے بیدان لانا وردین مراد بوتان دی خطک شوالا. ان اللذین تدعون من دون اللہ بے شک آغا بوتان چه تاسو ارامدت کوئے بیدان لانا اس راشا. ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک آغا بوتان چی ایمان راول دے او ملون اکڑی دین ایک زکتا کی ایمانی وائے اس راتا جوڑا کا پدے خوکار نگی چھے تور پس پین راکا گا اور ٹرتے ہو باسا پلینے لمل ماں دے گا ہم سال آس کی انیسا و پٹکے ہوا زمولائے ماں پدے خوکار نگی تو مونگ تا جوڑ کا کنزا امی من لدہ سرا خوبیا قرآن کے زی پدے دیر راجی ان اللذین آمنو اللذین آمنو اس تیر شیو سات مخت ہو باسے اللذین آمنو و تطمئنو قلوبهم بے ذکر اللہ نو کدا اللذین نا مراد بوتان شنو بیا سمانا آگا بوتان چی ایمان راوڑ دے بوتان ایمان روڑی تب مونگتا بیا ٹک کا کنا زدہ اللذین نا بوتان ندی مراد دا اللذین نا مراد کسان دی اصول شاشی دی اگو ربیا کچر تپانا دی اڑاولی پکی اصول شاشی اللذین من او ما اللہ جین دا ٹول دا زویلو کولو دا پار راسی. قرآن فرمائے اف من ہوا قائم علا کل نفسیم بما کسبت آیا اغا خدے چھے تدبیر کئی دا ہر بند سرا مطابق دا ملون دا غم وجعلو للہ شرکا مقرر کری دی اللہ لرا برخدار قل و تو آیا سموہم دا دی کمالو خیم دا تاسو چوائے دی دا سرخو کی زیموار ادا مندانی زیموار نو سموہم دا دی کمال سرم دی سو پیدا کری دی. ام تو نبیونہو بمالا یعلم فی الارد آیا خبر ورکی اللہ لرا دا اغسو چنی پی جنی اللہ نعوذ باللہ پزمکہ کے لکدا تچو ترا مدد شوے اتو زی دی تے مدے خدا پاک تے لک پدی باندے خدا خبر ہے خدا نے خبر سورہ یونس اتلس آیت کے دا مسئلہ تیروا یا پسر سری وینا سرام بل زینا للذین کفروا مکرہم بلکہ ڈولی شوی دی کافرانو تا بد عمل نداغے مکرہم اعمالہم وسدو عن سبیل او بنکڑی شوی دی دسملارنا ومن یدلل اللہ فما له من ہاد اگر سوک چی اللہ بیلاری کی نشتاغل را سوک پلارا روان ان کے لہم عذاب فی الحیات الدنیا پدی آیت کے د معاندین د پار ہر د دنیا و آخرت دواڑو لہم سرے دی لرا عذاب فی الحیات الدنیا عذاب پجن د دنیا دد تخفیف دنیاوی شو ولا عذاب الاخرت اشق تخفیف اخروی او عذاب داخرت دیر سخت دے وما لهم من اللہ من واق او نشتا دیلرا دا اللہ نسوک بچکو ان کے مثل الجنت اللتی وعد المتقون آیت کے دمنن کو دپارا بشارت اخروی مثل الجنت اللتی وعد المتقون حال داغ جنت شواد شویدا متقیان سرا تجری من تحت الانہار بیگی بلاند داغے نولے اکلوہا دائم اکلوہا دائم وزلوہا میوے داغے با ہمیشہ اور سوری بلاغے ہمیشہ نبہ میوے ختمی گیا اور نسوری زبردست مقام دیکھا اکلوہا دائم میوے بے ہمیشہ سورت محمد پگشتم سپارہ پندرہ نمبر آیت سورت محمد اللہ فرمائے پندرہ آیت مثل الجنت التی وعد المتقون صفت داغ جنت چواد کریشوی دا متقیانو سرا فیا انہارم ممائن غیر آسین آغے کے ولی دی دوبو چن بگند کی گی و انہارم من لبن ولی دا پیو دی لم یتغیر تامو چخون بین بدلی گی و انہارم من خمر لذت لشاربین ولی دی دا شرابو چ مزور کئی سکن کو لرام وانہار من عسل مصفا اولی دید گبین صفا کرے شوی دے ولہم فیہا من کل ثمرات دیل جنت کے بار کے سمی وی بخن وید طرف درف د دینا دا د جنت غسی پتو نہ خا د پیو چی نہ بئی د پیو خن بن بدلی گی خا اس خود دکان تلرشا وای د پیو بوتل راکا ماتے ہو سڑی استا جی نو میں وے دپیو دے بوتل کے دے سر کے دمم پلو چکے یا د بادام دا چکے وہ لکھ دی میں نو دامان سر تپوس کی دا جسو خرسی اگین نہ کہ وہ نستان ہے کو میں دا طریقہ جاگی کے نیم ابو نیم پہ ہی نو چکل تو گٹو کے نستا کھلے تو چکے د بادام یا د پلی درش نو لازمی خبر آگا تو کرا پے کا نا نو داغ دینا پہ آگا لسی راشی بیا دشانا نو آگا لسی او دا بادام او دا چکے دا یوشی نو تو یار زبردست پی دی زبردست ٹنگ پی دی خا آتا او کتل نو تو بیا پک پل پوش آگا یو تمے ہوئے نو ماں تو استاد دا رشا لو نہ مو آئے کا نا میں دا خود ماں وظیفہ دا آتا سو تجربہ کے مطلب دار سر کے بپراتی جسم گٹو کے بادام چکے بہو چکے دارے گاڑے بپیا بیا گا لسی رش یو لسی یو پی ہاں نبی علیہ السلام ہوئی چاچی گڈون کو دا زما امتی نہ رہے پخوا بے پپیو کے اوپر ماچو ہے اس بہت ادا سے ویچے پوبو کے پہ ماچو ہے پہ چتری پوبو کیوں آئے پہ ماچ. اللہ فرمائے دا جنت آگا انعامات پاک رب العزیز ذکر کرل خان دلتے ملا فرمائے مسحال داغ جنت چوادے شویدا پرہیز والا سرا تجری من تحت الانہار بہی گلان داغ نولے او کلا دائم میوے داغ ہمیشری و ذل و سوری داغ تلک اقبل الذین اتقوا دا انجام داغ چارے چ پرہیز کی دا شرک نا و عقبل کافرین النار انجام دا کافران اور دے والذین آتیناہم الکتاب والذین آتیناہم الکتاب دلیل نقلی دے دا مومنان دا اہلی کتاب نا مطلب دا چھ دا اہلی کتاب دا مولیان سابقو نا کتابن والا عالمان نا تپوسو کے اگی اریو دے تصدیق کئی چھ پتا باندھ کم احکام نازل شوی دی دا ہم دا پیغمبر دا صداقت یو دلیل شو. اللہ فرمائے اگورا والذین آتیناہم الکتاب مراد رستو من الاحزاب کے صحابہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک آکسان چ ورکڑ دماغ ال کتاب خوشحالی کی پاغس چ نازل دیتا تا و من الاحزاب او د ڈلے او ددے ڈلونا ددے ڈلونا من صاحب کرامن یا چاوی چنا والذین آتیناہم الکتاب نہ مراد صحابہ من الاحزاب دا دین مشرکین مکہ یا یہود و نسوارا اس خبر جوڑا شوا نو والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک دا زان لشوا اغا صحابہ کرام چور کر دماغ الی کتاب خوشحالی کی پاغس چ نازل لیتا تا ومن الاحزاب او دا ڈل دا مشرکانونا من اغدی انکرو بعضهم چه انکار کئی دا بازی سے دا قرآن نا قل انما امرتو او آیا یقیناً ما توکم دے ان عابد اللہ چه بندگی خاص کم اللہ لرا ولا اشرک بی شرک ورسرنکم الیہ ادعو الیہ مآب داغ توحید تا خلق را بلم او خاص اغتاور گرزی دل دی زمان وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا رَبِيًّا دما قبل تمام دلائل سر متعلق ما قرآن نازل کو نو تو قرآن سر محبت پیدا کر نو قرآن منی خمین دے وہ سر نشتا او اگورا دا چاچ چا سر مینئی نو دا آغا خبر ار وخ منی دا خز سر دا ناری نمینه دا سری دا خاون نو خز و تا دروزه کل و تاوی تماتر روڑا وی خا الوگان روڑا خا سبزی روڑا خا پی نشت روڑا خا غوری نشت روڑا تور پت روڑا گوڑا روڑا چه روڑا پلانه روڑا خا خا خا خا خا نو کستا واقعی قرآن سر مینه نو دا دا قرآن ام امنا کنه یا خود دا مینا دروغ جن دا او کنه توی رشتی نی دا نو بیا عملی کمزوری دا در که دا دا زن نو بس. اللہ فرمائے وکذالک انزلنا حکمنا ربیا دغشان نازل کرد ما پیسلا پواز حجب سرام ولین اتباعت اوام زجر بل فرض کا تروان شے د خلق په خوخه پسے د دی په خواہشات پسے د خلق خوخه کې او ځچ سوې مغه نه کې بعد ما جا کمن العلم رشد دا غنا چراغ لري تا ته قران علم مالک من اللہ من ولی ولا واق نشت تالر دا اللہ نا سوک سات ان کے نہ بچ کے ان کے زان تا ملام وے اچھے خلق سے ہوئی ناغا کہ استاد جی ہوں نن گوری دی رشتم لے آو آو بالکل بالکل سورتوں نے بوائی نہ تو ملا ہے پر دی رشتم سورتوں نشتے جے تا قرآن حدیث کے جتا سورا جمش ہے تبارک اللذی او بل سورت ادا ہوا ہے بیا چندہ ہو کہ استاد جی لے حساب نن دا دی رشتم سورتوں نے دی حساب راغن کے خواہ وانا نن دا حساب سورتوں نے دی خواہ پیسے راغن دے کے یو جاخا دا خلق جوڑا کھڑے دا حالانکہ یو درشتم نہ دے یوشتم درشتم اوشتم نہ پنزیشتم اوشتم یو کم درشم تا خو یو کالم داؤن چنن اوشتم دے دا دے خلق و مزغو کے آگا گلے دے چدا دروجے نن دے درشتم سورتو نے لی اب یہ استاجی ٹولا روجا زیری نہ لیو پتا کش پہلی یا لکھ بچے پلار دے بولے جوڑ نو چرا نہ گئے وای وغ نن نہ جوڑا دے زگ تب سورت نہ ہو تب آگا نے حساب گاڑے نہ نن خود نہ جوڑے نہ رہ جی او دا قیدر چی کم سڑے تا پا پیسو تنگ اب تالا فالے نہ رہ جی کم ملا چی عوام تنگ کرل پا پیسو عوام تے تختی بیا زکا نن سبا عوام ڈیرو خیار شی بھی منگ وایو اللہ توفیق را کے جستا کلام مفت خلق و توقعی او دا کار مون خلکو لنه که اتا لے کهو نو زمونگ انتظام با ٹک که خواه خامخواه بے که مونگ با ربا مخلوق تا نمتازه که زکا تا لے کار کهو نو چه تا لے کهو تا با ٹک مونگ لے انتظام که خواه او کڑے دے دے مونگ اومن لے چه کڑے دے دے که یه مونگ منو او بیا بیم که عجیبا دا تا با مولای استا با یقین دا اللہ پا ذاتی پا قرآن با دے عقیدی مخلوق نہ بغواڑے ادا دے دی رشتم سورتوں نے دی ادا دے جمعے رشپے تبارک اللذیرہ اچھے ٹولے خبریں راغنڈے کے نو مقصد سی پیسے راغنڈے کے استاد جی نے حساب جمع کیا اللہ فرمائے بارہ کے ملک گڑے کے یو ملاو دا دی بنیر نہ راغلے ہو خس خا بے دادی ہوں اوز پو باڑے مارکیٹ کے نوکروں ماں یا کپڑی دکان کی سیل مین ماں نو آگے اور رضے مارکیٹ تر آگلے ہو مال ملاقات لرا گئے ز خبر شو مجھے تو ذوالفقار گڑے کے ہلتے در سمور کے فلانے ہو خبر شیم تو روستمے میں آ یار جی تو تاپ سے راگلے ماں میں وایا ویدے اپریدو کے تا وقت ڈیر تیر کرے دے راز چکم جماعت کے یما نو کتے چتے او جمعے بیان لرا لے او دے خلکو لدے لگ ترغیب ورکو سشے را کئی ننو میں خواہ میں او بشی زا زلالما ما تو یر یو کار بلو مکا چی رازے کا ننو دا خطبہ لگا غٹ غٹ اولی کا زا اکثر خطا کے گا ما نشم ویلے پا کتاب کی میں خواہ امی مولا اولی کلا یو میرا جمعے بیان ماؤ کو او ترغیب میں ور کو میدا ہو سد لرگی ملا نے بخوری خوری او خلق و ترو جاؤ اخی پیسے و تراغنڈے یہ پیسے و تراغنڈے شوے نچے ماں تقریر ختم کو میں مولانا سے منزکا نہ منستاس ہو کے میں نہ ناچے خطبے تو ادھرے تو ٹول رہا پیدا خطبہ میں خطا کو لنو آگا ملکانا نو زما بیان مورے تو ناگا تو وہی استاد جی نور دے خدا کا ٹکے غم کرے رے صرف دو وظیفے غم دے کرے رے نور تا دا علم سے غم نہ دے کرے صرف دا ٹیکا دے سر کے دے خیر گوختے رے مسا غریب گلے سے میں زپرا سر شم میں اسے بے سور کئی میں گلے سے علماء پسے خبریں میں کہا ملک صاحب ما تی استاد جی تھے پہ ایمان وایا تخت تو خی اور کہنا دا خطبہ مولا دا سے خطبہ ہوئی میں گلے شدے بخش پیسے و تا غنڈے شوے دریوے کا درینیم زر روپے او بیا آخری ودو کی وتا سر سایہ درے سلور ذرا نو آخوا پریدی دی آغی سر چتا جو نی تیر کری نو تا تا پتا نہ لئی نو الکانو وتا سلا اکڑا آگا الکانو با دے پینڈے تا گنڈے کولے گنڈے پی جنے دا کپڑا مپڑا بے اڑلا والتے بے خرسولا پاکستان بے پور را پوری استلا آگا زمانہ کی دا لبے وے پیسے بڈیرے پکی کھیرے در لال و توی مولی سے پہ ہوں وے تو خواسم کلی تا وطن تا نزے کدے خوخی نو زمونگا دیشی کی گٹا ڈیرہ دا پدے پیسو بتا لے ٹوکی والو گنڈے اور لاؤر پینڈائی تا بیوسو نو سخو بور پوری ان خلی کا ندا سے پیسے پرتی دی وے بلکل بلکل ناغا پیسے میسے ورکڑے وزر روپے وہ بھی کاٹوے ناگی لاڑ لو پپنز مرد را لو مولانا صاحب تو وہی قسمت خو بختورے پیسے وے ستاغی روپو دا زر روپے گٹے لی دا والا مولانا جی سوچ کرے جی پپنز مرد زر روپے اتو زر ہو گٹرے دا ہو سم کے میا وہ دام وہ سر کے ویدا وہ سر کے زما تا سو تنا ہزار شوے خا ابھی چلو ہے پگم وہ مرد باندھے بیار آ گلی دی بے وت دولت سوا زر روپے نہیں بولی دی دل ہے خوان ورگ ہوتے دام مسارا کے بدرے دل دا چلو آگے وہ تیر استاد جی دوا کا وہ سختی ڈیرا جوڑا شوے دا چھ دا گنڈے ہونے لگی چتا نہ کہ پولیس ہو نہیں بولو استاد آخو وات زر روپے نہیں ہو منگ بغر اتیا اتیا ذرا یو لکھ روپو کاروبار دے ویدا خدا دے خیر ہوگی نو چه پنا هم روز را للمه تو استاجی غرق شو همون سکه مون خواده تی خود تر اصرا غرق شوه ویولی وی باز گنده و لگه ده پولیسونی ولو کشتم بانده ماس پخین نمخ که چه مکتر روز مولی سیب دا کدمون مبارک کلی و مال دکان تر آگه نه خصه وی ویر دقا سی تانمی تا پوس نو کرده و ما سر لگے پیسے وے کنا نا میں پلانی پلانی لور کڑے وے اور خیستا دا سے کھولے گٹے کولا میں سادہ سڑیا دا چھے تا ما تا ویلے وے نو ما بتا پا وقت پویا کڑے وے چھے دیئے ورکی مخوا خلیم دا سڑینا تیرا تا مولار آگلے ہو یار امامتی میں زبادل امامتی مو گو رما دیر پیسے بم در کی خوبیہ دا نا پا غرک ایلی پرے میں دیئے پیولا سورکی بے نو ما دوی تا نا میں مانے خوا غستے نشی ویدا ولی نو میدا راغی نتا پوسو کا اللہ اکبر بیا لال ماغی تا میں ظالمانو مسافر دے اگر تاسو سر دا ناروا کڑے دا ویدا خود دا پا خوخو تا تا پتا نیش دا گنڈے لگی نا نو میں لگی نو دا سر گناہ کڑے دے میں سنی مدرے میں نیمی روپے والا ور کڑے لے نو دا پا دی رشتم سورتونو او پا سر سایو او پا تبارک اللذی چی کمی روپے راغون نشی داغیم دا کزئی بیا اپا بل زیکی نلیکی خواہ داغیم دا غزئی بیا قرآن پاک فرمائے نستا قرآن سر مین دا پا قرآن پوئے بیام دا خلق و خواہش پسے دے قرآن دے آیت کے وئی وَلَئِنِ تَبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ بِالْفَرَضِ كَتَرَوَانْ شَي پا خواہشاتو دا دے خلق و پسے بعد ما جا کمن العلم رستو داغے نا چراغ لدا تا تا قرآن پویا مالک من اللہ من ولی ولا واق اما وطے مانے خو نشی اغلتے ہوئے ولی میں الحمدللہ پا زرگونو شاگردان نی پکی پا اس ماندے سورو ما دغر ویخ لرو رسیدم غل ناستو نما تا خو علم نو ہو یو الگ منڈی کرے اور مر گرو تو شاہ بے پما کمبل واچ شاہ بے پما کمبل واچ نہ آگے پٹکو ادا ٹوپک وہ سردا سے گٹے تو ادھرول زچے رو رسے دم سلام میں واچو یو رام منڈا کمو اسے پخیر پخیر مایا لگ سکو ہے یہ رو بدلتے چاہتا نہ سو میں خا میں چاہتا نہ سے شو کہ لو تو نا مر گری تنا سو ماں کا اسوال تھے میں مالک کس کا ویسل میں دی سر اوسات خبر وی موری سے بس زیتا سو سپر ڈیر دے میں نے زکو زیگا ماں کشما رو رو لڑمنا کمبل میں راخ کر میں پاس رخرزیا پکے او شاگرد ناستو میں تاسو سلا کر راغلی شو کے تناسے امان قرآن وائے اوم بیادل تیرازے نے شو کے کوئے ظالمانو اب اس تول را پیدا آگا یو وطوی تا تا مانوی چی منگے لی دلیو میں ماں خو زخو برا ام پاس سور ماں بلی دینا چھے دمنڈا کڑا تا پہ کمبل واچا او اس ماں تاوی جی دا ٹوپک تی میں دا سریوی دا ٹوپک تی میں اور ایک ازے گو رہا ماں چھے کمبل میں راک کنو پکے شاگرد لاندے پروت دا خلکو خوخا پسے مزا کہ دا خلکو خوخا پسے لارے دا اللہ دین دے پٹکا اپا دے پٹولو تا کم دولت پیدا کا با دا نغلو ہوئی اپا دے پویرو لگی پویر اللہ فرمائے ولین تباتا احوا اہم باد ما جا کمن العلم اخپلو کی مونگ سر چے ملو خب دے پویوی نشتا دا دی رشتم صورتو نے نشتا خوئی تاسو سوائے ما مونگ سر لگا گزارا کہ دامیان اسی سنور کئی گنا نشتا مونگ تا پتر چی نشتا ہوئی کز عمری چتا دا نشتا خوئی دا میانا سے سور کئی نا ادا جمعی دا سپی تبارک لزی چتا دا دا مونگ سر خبر گا تاسو تا چی ہوئی سوشے مونگ با ثابت کو مناظرہ کو را دیکھوئے کہ ادا دا باو نبا غرزی خوا دا مطم علای عزوے ہو آگا چاہتے تا دا پنج پیریان را دیکھوئے کہ ما تا تاسو دا چاہوئے چی کز عمری نشتا یو طالب و پسے لالو یار تو خوب مناظر کے بل رس اسے ختما تو ہے جدا کم دے کے دا کے عمری ناگو تدا دیسو کتاب راوا رستے ہو گورا ویدا دے غٹ غٹی لکھ لی چھ باب ان فی قضاء عمرتے باب دے پبارا د قضا اگے عمرے کے چاغ د حج عمر دا ناگا طالب و تدا سے قتل قتل میں اشا بس مولی سے داخو تا ثابت باب پیدا کرے دے خاند قضا عمرے الگ دا قضا عمری دا کہ بابن فی قضاء عمرت باب دے پبارہ دا اغی عمرے کے چھے دا جی سیبن قضاء شی ہے دا حج اغا عمرہ نو تا قضاء عمری عمرہ نا پیجنے پتا سو اکی مناظرہ کلے کار دے اللہ فرمائے ولین تبات احوام شیخ مرحوم تچاوے وے ملا چیلنج ورکڑے چھے مناظرہ کو ما وے پسو بے اگو چیزو بدا ثابتم چی دا مڑا ندی دا شہیدان دا جوندی دی خلق پس راغے وی منگا شرمی گو دے سڑی پس تلل غواری مناظرے لا وی زی چیزو نو شیخ مرحوم تا چاوی کتابو نا وی اگا سر با قرآنی کا نا بس آئے کے بوایو لارا خلق گو تاوی مولی سے رازا پنج پیر ملارا غرامخ کے کے گو تا کے ناستل نہ شیخ صاحب اگر سڑی تو اگر ملا تو وائے جی وہی نہ جیتا سو آئے نہ شیخ ہوتا خاندل وے نہ مناظرے چے لنتارا کھڑے دے ماں تو ویسے تو آیا تو دمرا نہ پوئے گی تلا ملا ہے تو آیا زکا تاوی لی لی چے زبا پڑکوم نہ پس سکے لکا وایا نہ اگر ملا ہوتا دیر پاچا دے ہوئے را جی اسے دا کم خلق چے دا خدای پلار کے شہیدان شکنا نو دیتا تسو آئے نو شیخ مرحوم و توی ویچه تو تا شهیدان وی مولانا سیبا نو زمو تا شهیدان وی ما وی نجی زمان مطلب داره کنا چه دا کم کسان دا خدای پلار که قتل شی نو دیر بارا که تسوه وی ما و توی چه مولانا سیبا چه تو تا قتل شی وی نو زمو تا قتل شی وی ما وی نجی زمان دا مطلب نره کنا چه دا کم کسان دا خدای پلار که مل شی نو دیتا تسو ہے نوی ماں ہوتا ہے چھے تو تمڑو ہے نو زمو تمڑو ہے نوی اگا امی ہوتا ہے چھے ورک جواب کنا تا خوئی چھے زب اجوندی ثابت ہوں شیخ صاحبوی ماں ہوتا ہے چھے گورا یو ذلے وطا شہیدان ہوئے یو ذلے وطا قتل شوی ہوئے او یو ذلے وطا مڑو ہوئے او مناظر پا دی کئی چھے زب اجوندی ثابت ہوں ماں نوی اگی گواخو نہ شروع کہ ماں ہوتا ہے چھے آخواش ہے نستا سوستا جی دے دلو گتم نہ ہوڑا ہے اے غریب دادو مطلب مانے تا سنا پوئے گئے وہ امیان میں دباؤ کرو جکے نارے مدد مطلب دا دے چھے کم خلق دا اللہ پلار کے مرشنو پا برزخ کے داغی سے حال دے وی آو جی زمان دا مطلب دے وی ماں دے جا خو قرآن سپاوے لی چھے ولا کہ اللہ تشعرون تاسو دا برزخ پجون نہ پوئے گئے مولانا صاحب دا غصے رکھنے وی اگوی چھے آو نو خلق و تا خوی چیزا پہ وطا ثابتم نوز خطا غطا او او کیچے او ما اومن دا سڑے غلش دا ای دا غزی کل با ڈرامی جوڑی کی منگا او گٹلا تیرا کے نبالے دے او پیر مرید راغلے ہو زما دا تبلیغ خصوصی مرگری اناغی ہے پا مخاغست خوچی لی دبے وطا بے تاسو جبری آئے خوچی لی دبے بے تاسو جبری آئے لکا پسو تاسو آئے چے عرص خدے کئی ولی دا غلا خدے کئی ولی دا زنا خدے کئی ولی دا ڈوڑے خدے خوری آغی رالو زما جماعت کے میٹنگو او سم بازی جمدی دی آغا تبلیغ والا دے یو نم امت خان دے بار ملک کال لگو لے ما تو یہ ردی سڑی خو دیر تنگ کری ہوں میں بس مناظرہ و سرکی دے دے بتا سم جبریہ ثابت ہے اور انشاءاللہ مونگ بدا داس خاچرے میں دے بدل قدریہ ثابت ہوں زکر جبریم کافر دی اور قدریم کافر دی خو میں دے خور ثابت کی پیسلہ اوش و پدے چے دباڑے شیخ سراج الدین با مناظری اور مونگا یادور چے تاسو با سر معاون ہے کتاب کے بہت پانے آڑوے راڑوے خان مناظرہ جوڑا شوا آگا مناظرہ الحمدللہ مونگ اگٹلا پیران و شاگردان چے بار وطل تاڑی بجاو کرو وی تبلیغیانم پڑکڑلو پنج پیریانم پڑکڑلو او بیا پدا سے حشر اللہ دا دنیا نروس خط کو چی دنیا او منلا چی دا ملنگان چا چی رلی دی ناغی خواد روزن دا منتے اپدا سے مرگ آگا پیر مرشو بیا اوسم دا یو نیم بزر تا تو تاسو جبریا ہے خواد منگ وایو زما مہربان قرآن تکینا مسائل زدکا چی دا دغا سے ظالم جواب کو سبا کو لی شکنا او اگر تا خدا وی لی شکنا چت جبری ستوایا اللہ فرمائے ولئن اتبعت اهواهم بعد ما جاءك من العلم کپتا بیداریو کلا تاسو رو خواہشات د خلکو اور استو دا غنا چراغ لری تا ته قران مالک من الله من ولی ولا واق نشته تعالی را د الله نسوک من ولین ساتون کے ولا واق او نه بچک ان کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ دَدِي دَيْنَا شپغم باب آخر پورے تفصیل ما مخ کے گڑے دیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ او یقیناً لے گلے رے اس دَدِي دَيْنَا دَ سَلُورُ سوالات و جوابات شروع شو خواہ یقیناً لے گلی دی ما دیر رسولان ستان مخی و جعلنا لهم ازواجا و ذریه پیدا کرو مونگا غیل بی بیانه و بچی زکر دا مشرکینو یو اعتراض داو دا اللہ سنگ پیغمبر دی وی دا دخو خزی دی نا اللہ و توی اگا مخکنی پیغمبران ما نوی آو نو لی دا غی خزی نوی نو غلیش بیاو سر جواب نو دا خواست تاس دا سر زد کوای دا پیغمبر تاسو وای مونږ زګه نه منو چې د خزی او بچی دي ناغه چې کم منه نو ولې دا غی نو سو فلانه پیغمبر فلانه فلانه فلانه الله فرمایي و ما کان علی رسولن ایاتیا بیاتین نشتا طاقت د پیغمبر چې روړی معجزہ وی زخه دا یرا مونږ به ومنو خو دې مونږ ته معجزہ روړی نو الله جواب کوي دا د اختیار دی چې تاسو له معجزہ روړی وما كان لرسول نشت طاقت دیو پیغمبر آیاتی آبی آیت اندا چروڑی موجزا اکروڑی نو اللہ بے اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ لکل اجل کتاب ہر نیٹے لا لکلشت دے یمحو اللہ ما یشاو ویثبت سلورم سوال او دائی جواب مشرکان وی چی کل عذاب بخامخا رازی نو بیا خو منلو سا فیدا نشوا نو سلے منو پا من خواست مذاب راشی لکو سی او سڑی توائے علاکہ دا بیلما زر پارا پنزوس زر کال غوپا دا نو دے ہوئی خواہ زچی غوپا دا نو بیا خو دا غدے سلے کو بیا خوادو منزونا نکو خواہ نو دے آیت کے داغی جواب کئی خواہ نا نا نا نا دا سے مگوا تو منزونا شورو کا اللہ نا اغوارا نو یمحو اللہ اللہ برتاغ گناہوں نے معاف کی تا و تا دا اسا بڑی والے تا و ایسی بم خدا صدا را کینو دا نور کار سلکوم خا یمح اللہ ما یشاء و یثبت قرآنی اللہ سچ اغالی و یثبت و باقی پریگ دی یمح اللہ قرآنی اللہ سچ اغالی سمانا کم گناہ دے کڑے دے نو اللہ بے روان کی او ویس بیت باقی پری دی کلے چے توبہ نو باسین آگا بد ملی نپری دے و عندہو ام الکتاب دا غصر دے اصل دا ہریو کتاب بیا فرمائے و اما نرینک بعد اللذین ایدوہما اما نرینک تخفیف دنیاوی دے زمان نبی تا خپل فریضہ ادا کرا دا تبلیغ حق دے ادا کو دعوت تے اچلو اس دا زمان خو خدا اللہ ہوئی یا بت جوندے یہ ستا پا جون بدیل سزا ورکم یا بت دا دنیا نتلے استا دا مرگ نرست بدیل سزا ورکم دا زمان خو خدا ما تالے تعلیم دے تلوار مگوا تا دا دعوت و تبلیغ کار چلوا دا اللہ دا توحید دا نبی دا سنت نو کسو کے نہ منی آگا نہ من ان کی ماتا پرے دا علیک البلاغ و علینا الحساب پتا تبلیغ دے حساب کتاب ما سر دے اللہ فرمائے و اما نرینک بعد الذین یعدہما کو اخیو منگتاتا بعد آگا عذاب چی دی سرا وادکو او نتوفینکا یا مرکو تالرا نو فا انما علیک البلاغ یقیناً پتا باندے رسول دے وعلینا الحساب و پمنگ حساب کول دے تو تبلیغ کوا حساب ما تپریدا سمول مکوا ایو راغلو دا تاشکننا پٹکے مٹکے اتاو کڑیو کہ اس وین ام بخوا ما بوتویلو چاگت توی کنا ما توی یر دا سی چل کوا چی او تنظیم جوڑو تو بم مشرے اور دا چا کرے چی ٹی وی گان دی جا بم ماتو میں خواہ میں قرآن کریم کی خواہ اللہ خپل نبی تو ہوئی چی تا خلق من کوا دا ٹی وی قباحتو نا بیان کر چی دا خشے ندے خدای پہ خپ کی میں ماتا خو چی تا دا مسئلہ ندے معلوم چی تے ماتا وا و میں او کار رکا تا یا سو کورونو کرنے نوزا مات کا نو کتب کی کامیاب شنو زازیم بودا سڑے مذہب دے شاہ تے اولارے ما بے غم شاہ بیا با دے مرگرتیا ہو کما آچے آغا تل دے بیا ندر آغا لے تمہیں لاوڑو کے دا تنظیم تا جوڑا ہے دا تا تا خدے ویلی دی که پیغمبر چھے تا دا خلق و مالیاتو تا نقصان ورکوا نا بس دا وطوا ٹی وی لانت تے دے پورے وطوا ٹی وی چھے چا کری لکا دا اجری سڑی چھے کورتا بوزی پاک خبرہ کوا جختا خدا خونیشتا چھے تزا ٹی وی والا ماتوا نا نا نا آغا کے دا سے کردار پیدا کا دا سے توجہ والا جوڑا کا چھے آغای پخپل راوالی او ماتی کی او الحمدللہ زمونگا دا درس یو زنانا دا کور ٹی وی چت تیخی جوالو اڑے والا چولو کا تیرا گول ابے زامنو تیرا شے سو پیسی کی گی چھے در کم دل اوے کبل امرولو کانا خوان بدل در نکی خواہ دا سے پکاری لن خوڑ کے یو علاقہ دا زما بیانو ناغا مقامی خلق الاول وی منتال مبارکی در کہو چھے دا پکم اجرا کے تا بیان کہے دے کہ آغا تیر آپ تک وہ ٹی وی گان سوزی دے لی دی اوے دا چاچی ٹی وی گانو آغی پخپل روڑل آو رے وطا ور تک دا نشنے چھے تے والا سوزوا یا والا تا ماتوا نہ تا مسئلہ بیانوا نور دا خلقو کار دے اللہ فرمائے فإنما عليك البلاغ یقیناً پتا باندے رسول دی وعلینا الحساب او پمنگ باندے حساب کول دی زمانے شاگر تپتا و ملک گڑے کے ما با پنجابیان یو بل راچول چے روجہ کے بے روجے اخوڑے دت علم دے پنجابیانو چے پخکڑے وا پتیلہ ڈھکوا ما تاو دا پتیلہ اچھا تکڑا پاغی میوارا والا طاقتو خلق را سر جوڑو او دا روستم دے دیتا روستم وی خواہ ناغا یورا دے نبی گل نمے ہو بوتلے خرسولے پہ پنجابیان و روجہ کے مالا بس غصہ را لنو نو آغا سر چی سمرہ کری ٹونو ما با بوتل را آغا سو گٹے لبا میرا چو ڈک ڈک نو چی غصہ میں سڑشو خر دیر شے میں مات کرل ماس خطن میں حساب زان سر یوڑو لارم میں حساب دیو کا سو بوتلو نو ما مات کری ریزو کا ما تا دا اڈر نو چی تا بوتلے ماتے کا ما تا خدا اڈرو شفا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب نو تا دی حسابو کا چی تاوان درکم سڑے بد نو زمائے گیرونی والا ویتا خو منگتا پا جرگوی لو چی گورے پنجابیانو لبروجہ کی خوراک بیٹے منو ارکوائے آغا سرا غرمو اور پنجابیانو تا پلینو لادو دا بولے یو یو بوتن ورکو او ما تا یو سڑے سوکی دارے تا ادرولے چی مولی سیب صحیح کوا آ سوکی دار پخپل راغوی راشی جی لینو تا اولار دے میں خدر علم او دا سزے کی خوندم کئی خوا دلتے تو با روز تم تخدے راوستو نوڑو کی لامل ڈب ورکا وید آوال خلق دا سی کئی نو مالخ تر آواغ استا میں والا بدل رانا والا تا روز تم دیتا تا بزا پا خواسو ہوئے ما خوزا تمی ہوا خانو اس تا پا دین نپوئے گا نو زتا تا سو ہوئے ما آکہ استاز پہ والا دا سکول تغمی ادرائی آگا تا بیا ایمان نہیں آدھا جمعات مولا تا دادے والے ہوا دا آوال خلق دا سی کل بس ہوئی کل بس خدای حاضر ناظر دے چے کم نرمی زدے کلیوالو سرکوما زمار دے شاگرد نتا پوسو کے وائے خدای تمخ کا او مولی سیب تا خیر دے ممخ کوا او دا خدای دا پارا ہوا ہے چے دالتا کسنگا جونتے رہو دا زمونگا علاقہ دا مونگ دی سر اڈے را گزارا کھو کڑیم دا بیاب ام کھو دا اے وجہ دارا چے طاقت خدای ندے را کڑے نو خدا پختو یا متل دے وی دا کور لور خور چی دا کڑمیزا نہیں خواہ او دا کابل نمولا راولا امام کدل تے رستم کے سوائے ما خلق با تے رانجو جوڑی دا آگا دا خپو خور با رانجو دا رانجو پزیچ اکانتو تا دے علاقی سا قرآن و سنت خی کلب در کیو دا چل لے آگا چل لے دا چل لے آگا چل لے دا چل لے اللہ فرمائے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ یقیناً پتا باندے رسول دے والے نلے صاحب پمنگ باندے صاحب کول دے یا سڑی رات ہے اور دے مولانا صاحب میں ہوں ویستا دا محلہ کھڑے رہ لگا ندا ماں ہوتے میں یہ سادہ سڑیا تو ڈیر سادہ ماں تخکارا شوے ولے میں ستا سوے او مطل دے چی روپے وڑا دا خو پتول پورا دا میں دا محلہ بتا ستا وڑا خکاری حسلو شپک کسان اللہ دمر غیرتیان را کری دی الحمدللہ واللہ چیزو سر دیر خوش آلیم وسم خوش آلیم مخکم خوش آلیم و بیابم خوش آلیم اللہ چیز دی کورون دا خیر و برکاتو ندک عزب پدین خوش آلیگم چیز کرولون رو پوز مکا مال جمعات لرا کری دا اللہ فی اللہ وقف کری دا عزب خوش آلیگم نچی پلکون رو پو دا جمعات آباد کو مدرسے آباد کرلا نو زد دے محلے والوں نہ خود خوش آلے ماں آو سا پورے مناسب چی سمرے وسی زما خدمتونے کڑی دی او کئی اللہ دے دے طول کورونا دا خیر او برکاتو نڈک زما سا شکوا نشتر دینا ہاں داو ہے ماں چی اللہ دیم زمان رضا ساتے چی دیم مانا خپا نئی ہاں کپا دے مسلو خپا کی گی نو دا خو زما وزیپا دا خو پرے خو دے نشم ہاں ٹول دنیا پر خودی شم خو قرآن نشم پر خدا خو بزوائم اللہ فرمائے فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب یقیناً پتا رسول دی مسئلے او پا منگا حساب کول دی اولم یرو انا ناتی الارضان انقصها من اطرافیا یو مانا دا آیت دادا فتوحات راضی راضی دا کفر او دا کفر اگا زور او غلبہ با ختم شی او اسلام با عام شی یو معنی دادا کفر با دا ملک نہ ختم شی او دویم معنی دادا چکلا ملک خلق دا خدای حکمنا ماتول شروع کی دا پیغمبر دا سنت طریقو ماتول شروع کی دلول شروع کی، نو زب داغ ملک نا داغ علاقے نا عالمان ختم کم، مڑ بے کم، فقہا با ختم کم، اولیاء با ختم کم، نو ملک با صرف جہالت پاتیش، اور چھ جہالت پاتیش نو دا ملک بلاوشی ختم بش تباہ بش. دا دی آیتم دک کا مطلب دیکھا، فرمائے اولم یرو انا ناتی الارض، آیا او دی فکر نکے چھ رازو منگا دا دی دے ملک تا، نن قصوا من اطرافیا نمگڑی کوئی دا غارو نام، اے بموت العلماء والفقهاء او الصلحاء، عالمان بتے والم پورت بکم، فقہا بتے پورت کمام، اولیاء بتے پورت کمام، دا بٹول ختم شی. سورت سبا نہ ہم آیت و باز ہے دی رشتم پارا، سبا نہ ہم آیت. اللہ فرمائے سورت سبا دوشتم سپارہ آیت نہم نو نمبر آیت، افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، آیا ندی نگوری اغستا چپ مخ کے دری دی رستو دری چ اسمان از مکرام، ان نشا نخسب بهم الارض، کو واڑو اب منڈو دی لر پزم ککے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا رب را گزار کو منگا پدی باندھے ٹکڑے دا آسمان نام. او گورا دلتے ملا فرمائے اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، نمولا نیو دو خطاشو ناغوی ننقصها من اطرافها، زمک مارو خوڑلا وائشا بسے، دا خدا عقل او دا نقل دوارو نخلاب تا، زمک سنگا مارو خوڑا. کتاب گورا تفسیر گورا نو الب پوش دا خیٹ نسل مانا کہ دا خیٹ ن تفسیر کہ وہی ددی مطلب دار جسم کب مارو خری خا نا گیو پیدا شا گو توے وے دازم کب مارو خری کو مار بزم کا اخری ویزم کب مارو خری خا نو ما بیا پو کہ دا مار بزم کا خری کو دازم کب مار خری دا غلط تفسیرو چ ہر چا کڑے دے بالکل غلط تی چورلت ادا دا قرآن سر ٹو کی دیا سی. اللہ فرمائے نن قصوا من اطراف نمگڑے کوی ہے دا غالو نام، سمانا علماء بت عالم، فقہا بت عالم، اولیاء بت عالم، چورلت جاہلان بپاتیش، او چ کلا ملکی دنیا کے ٹول جہالت شی دا دنیا بروانش، اللہ وی دنیا بروان کما، واللہ یحکم اللہ با پیسل کئی لا معقب علی حکم، نشتا رستو کون کے دا پیسل راغ لرا، لا معقب من لا مغیر، سو کے بدلو لنش، وہوا سریع الحساب اغزر حساب کون کے دے، وقد مکر الذین من قبلہم وقد مکر الذین من قبلہم، مومم سابقہ کے خلق دا پیغمبران سرا قسم قسم دھوکے دڑاکے چل چلکے کڑے ہو، او دا مکر دری نمونی قرآن ذکر کئی، مکر اکڑے ہو دیسا علیہ السلام دا وجلو آل عمران سلور پنزوس کے، مکر اکڑے ہو دا پیغمبر سرا دار الندو کے و تسلام مشورہ اکڑا اوے رازے چھ قتلی کو، انفال دیر شاید کے دا مسئلہ تیروا، مکر اکڑو دا صالح علیہ السلام دا پارا دا مرگ، تاسو سورت نمل با سے نل سما، سورت نمل شعرا پسے، او دا سورت نمل 49 آیت، قالو تقاسمو باللہ دیو اے رازے قسمونو کے پنم دا اللہ، دا سخبرے وَلَنُ بَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، خامخا دشپے با عملو کو پسالے علیہ السلام او دا پکور، دد پکور او پد بدش پیش پہ ہم لو کو سم مال نقول نال ولی بیا بدد وارسان تو آیو چھ ما شہدنا مالک آلی مونگ نیو خبر نیو آدر شوی قتل کولو دا کورنے ددتا دا